اللہ نے اس کو اور ان آگ سے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی جتنی حشرات ہیں دنیا میں سب کو پانی سے پیدا فرمایا، اور یہ باتیں اللہ کے قرآن میں موجود ہیں، واضح ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے سورۃ الرحمن میں واضح فرما دیا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہوا ہے۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور ہم نے شیطان کو آگ سے بنایا، اور باقی مخلوق حشرات جو ہیں، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، سب کو اللہ نے پانی سے پیدا فرمایا۔ اور اسی میں آپ یہ بھی اندازہ فرما لیں کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا لیکن کن سے، حکم دیا پیدا ہو گئے۔ اللہ نے زمینوں کو پیدا فرمایا کن سے، اللہ نے ملائکہ کو پیدا فرمایا کن سے، یعنی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون۔ اسی طرح یعنی جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، آسمان ہیں، زمین ہیں، چاند ہے، سورج ہے، تارے ہیں، حیوان ہیں، سب کن سے پیدا ہوئے۔ یہ شرف جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے صرف انسان کو بخشا ہے کہ اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ خلقتہ بیدی، اللہ نے فرمایا میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ کے ہاتھ ہیں ہمارا ایمان ہے، یاد رکھو، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کے ہاتھ کا کئی جگہ ذکر ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرا مدنی، آپ جب صحابہ سے بیعت لے رہے تھے تو میرا ہاتھ اوپر تھا، اسی طرح کئی مقام پر اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ رحمت کے لیے کھلے ہیں۔ اور یہاں بھی تو یاد رکھیں کہ جہاں جہاں قرآن میں اللہ کے ہاتھوں کا ذکر آئے یا اللہ کے چہرے مبارک کا ذکر آئے تو بس یہ ایمان رکھا کریں کہ ہمارا ایمان ہے، بحث نہیں کریں گے کہ ہاتھ کیسے ہیں، بحث کرو گے تو کافر ہو جاؤ۔ اس لیے علماء نے، محدثین نے، فقہا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نحن نؤمن بذات ہی، ہمارا اللہ کی ذات پر بھی ایمان ہے، وبجمیع صفات ہی، اللہ کے سارے صفتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، ما اثبته فی کتاب ہی او علی لسان رسول ہی، یعنی وہ اسماء و صفات جو اللہ کے قرآن میں ہیں یا فرمان محمد مصطفیٰ میں ہیں، بغیر تعویل، ہم کوئی تعویل نہیں کریں گے، من غیر تعطیل، ہم انکار نہیں کریں گے، ولا تشبیہ ولا تمثیل، ہم اللہ کی کسی صفت کو کسی غیر سے مثال نہیں لیں گے، جو فرمایا ہمارا ایمان۔ تو یہ عظمت انسان پہ، عظمت بشر پہ غور کرو. فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اور یہ شرف بھی انسان کو ملا ہے، اس لیے پورے قرآن میں جب آپ نظر ڈالیں گے اللہ نے انسان بھی فرمایا، اللہ نے بشر بھی فرمایا، اللہ نے خلیفہ کے لفظ سے بھی یاد فرمایا، کسی جگہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور کسی جگہ فرمایا انی خالق بشرا من طین، اور کسی جگہ فرمایا واذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو آدم علیہ السلام کو، اور یہی یہ مسئلہ بھی ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں، چونکہ یہ بڑا انتہائی اہم مسئلہ ہے، اور یہی ہمارے ملکوں میں جاہل لوگوں نے نور و بشر کے جھگڑے پیدا کیے ہوئے ہیں. حالانکہ وہ جھگڑے جو ہیں یا ضد کی وجہ سے ہیں یا جہالت کی وجہ سے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کتنی تفصیل سے موجود ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جائل فی الارض خلیفہ. اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں ایک خلیفہ بنا کے، نائب بنا کے زمین میں بھیجنا چاہتا ہوں. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ملائکہ نے عرض کیا کہ مولا آپ ایک ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتے ہیں جو زمین میں جا کے فساد کریں گے، خون بہائیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح کہنے والے ہیں، تیرا حمد کرنے والے ہیں، تیری تقدیس، تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں. ہر وقت تیرے حکم کی اطاعت میں، ہر وقت تیرے ذکر میں، تسبیح میں، تحمید، تحمید میں، تحلیل میں. اس لیے میرے مدنی پاک نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن آپ صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف نظر اٹھانے کے بعد فرمایا اتت السماء، وحکلانت اتا، فرمایا آسمان سے چرچراہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے کسی لکڑی پہ بوجھ زیادہ ڈالا جائے، اونٹ کے پلان پہ بوجھ زیادہ ڈالا جائے تو چرچراہٹ پیدا ہوتی ہے، اس کو اتیت کہتے ہیں. فرمایا آسمان سے بھی آواز آ رہی ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آنی چاہیے، ما من موضع قدر شبر فی السماء، آسمان میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ نہیں ہے. الا وملک قائم او ساجد یسبح للہ, مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ کھڑا ہے, یا رکوع میں ہے یا سجود میں ہے, اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح, اور ملائکہ کتنے ہیں اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما يعلم جنود ربك الا هو, میرے محبوب تیرے رب کا جو آسمانوں میں فرشتوں کا لشکر ہے اس کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ. اور یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے حاجیو, ایک تمہیں مبارکباد بھی دوں اور ایک عجیب تمہیں بات سناؤں کہ کتنے خوش نصیب ہو. ایک یہ کعبہ ہے جو اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے, کہو الحمدللہ. یا اللہ تیرے دروازے پہ ہم عرض کرتے ہیں کہ تمام آنے والوں کو اس گھر کے برکات و ثمرات سے مالا مال کر دے. حاجی صاحبان, آپ نے کبھی شاید غور نہیں کیا ہے, کبھی علیحدہ بیٹھ جاؤ, با وضو بیٹھ جاؤ اور کعبے پہ نظریں ٹکا کے غور کرو کہ اللہ کے کتنے تجلیات برستے ہیں. اور کتنی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے. اسی لیے ایک اللہ کے بہت بڑے عالم بھی ولی بھی کعبے پہ نظر ڈالی اور کہتے ہیں کہاں ہم اور کہاں یہ نکہتے گل, کہاں ہم اور کہاں یہ نکہتے گل, نسیم صبح تیری مہربانی. اس کعبۃ اللہ کے عین اوپر جو ہے ساتویں آسمان میں جو کعبہ ہے وہ بیت المعمور ہے, اور حضرت ابن عباس کے ایک قول میں تو یہ بھی ہے کہ ہر آسمان پہ گویا ایک کعبہ ہے, ہر زمین میں گویا ایک کعبہ ہے. اس لیے یہ کعبہ جو ہے سات زمینیں نیچے جو ہے اس پر سے لے کر آسمانوں تک اللہ کا کعبہ ہے. یعنی اگر ہم انڈر گراؤنڈ بھی نماز پڑھتے ہیں تو کعبہ ہے, چاہے ہم کعبے سے نیچے چلے جائیں, کیونکہ کعبے سے نیچے کوئی جا ہی نہیں سکتا, وہ تو سات زمینوں تک نیچے ہے. اسی لیے اگر ہم ہوائی جہازوں پہ نماز پڑھتے ہیں تو کعبے سے اونچا تو کوئی جا نہیں سکتا, وہ تو ساتویں آسمان تک ہے. اسی لیے نماز کسی حال میں بھی ہوگی توجہ کعبے کی طرف ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ میرے مدنی کے لیے خلیل نے دعا مانگی تھی کہ اللہ یہاں اپنا نبی بھیج. ٹھیک ہے, قرآن میں ہے کہ نہیں؟ جاگ رہے ہو سو گئے؟ ماشاءاللہ, حاجی اور جاگ جائے تو بڑی بات ہے. میرے محبوب کے لیے حضرت خلیل نے دعا مانگی تھی اور اس کعبے کے لیے حبیب نے دعا مانگی. جب نبوت ملی ہے حضور بیت العقد مسجد اقصی کی طرف نمازیں پڑھتے تھے, اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں حضور کھڑے ہوتے تھے کہ رخ تو میرا مسجد اقصی کی طرف ہو لیکن یہ کعبہ بھی درمیان میں آ جائے. اسی لیے ایسے جگہوں پر حاجی صاحبان خصوصی خیال کیا کرو کہ ماں بہن رکنین نماز پڑھنا جو ہے یہ وہ مقام ہے جہاں میرے محمد مصطفیٰ نے نمازیں پڑھی ہیں. اور حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے مسلح جو تھا یہ سیدنا اسماعیل کا تھا. یہاں قبر نہیں ہے, یہ بالکل ضعیف اور موضوع روایات ہیں کہ یہاں اسماعیل اور اس کی اماں کی قبر ہے, اور زمزم سے لے کر حجر اسود تک 70 انبیاء کی قبر ہے. یہ بالکل ضعیف روایات ہیں. یاد رکھو اللہ کے نبی نے قبر پر چلنے سے منع فرمایا ہے کہ قبر پہ چلنا حرام ہے, اور اگر یہاں قبریں ہوتی حضور حکم دیتے کہ طواف والے چلتے رہے نبی کی قبروں کے اوپر. کسی مسلمان کی قبر پر بھی چلنا حرام ہے. چل جائے کہ انبیاء, مانا یہ ہے کہ یہاں پر ان انبیاء نے عبادت کی ہے, یہ ان کے مقام ہیں. جیسے مدینہ منورہ میں جہاں سیدہ فاطمہ پہ کھڑے ہو کے ہمارے حاجی سلام پڑھتے ہیں, یہ غلط بات ہے. بی بی فاطمہ کا گھر ہے, بی بی فاطمہ کی قبر نہیں ہے. بی بی فاطمۃ الزہرا کی قبر مبارک تو جنت البقیع میں ہے, یہ گھر ہے بی بی فاطمہ کا. اور حضور کے گھر کے ساتھ دیکھیں جڑا ہوا ہے. مسلمانوں, اللہ نے عائشہ اور فاطمہ کا گھر بھی اکٹھے بنا دیا ہے کہ تم ازواج رسول کو اور اہل بیت کو جدا نہیں کر سکتے ہو. اور جہاں تم کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہو, یہ بی بی ام سلمہ کا گھر ہے. تو اللہ کے نبی یہاں سے مسجد اقصا نماز پڑھتے تھے, لیکن ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ چلے گئے, اب تو یہ کعبہ درمیان میں نہیں آ سکتا تھا نا. مسجد اقصا نماز پڑھتے تھے, اس کعبے کو پشت ہو جاتی تھی. اس لیے حضور نے مانگا. حاجی صاحبان, خدا کے لیے اپنے عقیدے درست کر لو. ابراہیم الخلیل نے مانگا تو کس سے مانگا؟ سیدھی بات کرو, کس سے مانگا ہے؟ کسی وسیلے واسطے سے یا سیدھا اللہ سے مانگا ہے؟ اور میرے مدنی نے مانگا تو کس سے مانگا؟ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارنا, سورنا, یا سے ندا کرنا, یہ گناہ نہیں, کفر و شرک ہے. یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ وهم عن دعائهم غافلون. اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو مجھے چھوڑ کے غیروں کو پکارے. من دون اللہ, تو اللہ کے نبی نے یاد رکھو, لیکن خلیل اور حبیب دونوں کی دعا میں فرق ہے. روشی پڑھو گے تو پھر سناؤں گا. یہی کہنا تو مان لو, باقی نہ ماننا. اللہ اکبر, جو آخر میں بیٹھے ہیں وہ درود شریف نہیں پڑھتے. اچھا سارے درود پڑھو, پڑھو ایک دفعہ شوق سے. اور جو کھڑے ہیں اگر درود پڑا ہے تو بیٹھ جائیں. مقصد ہے کہ سن رہے ہیں آپ, آواز آ رہی ہے الحمدللہ. خلیل نے مانگا تو کہا ربنا وبس وبس فیہم رسولا منہم, میرا اللہ ان مکے والوں کے اندر سے رسول پیدا فرما. حضرت خلیل کی یہ دعا ہے, لیکن میرے مدنی کی دعا دیکھیں. میرے مدنی سر اٹھاتے ہیں سر جھکا دیتے ہیں, زبان میں کچھ نہیں. حبیب کا مانگنے کا انداز تو دیکھو نا, محبوب کیسے مانگ رہا ہے. دل میں تمنا ہے کہ اللہ میرا کعبہ ابراہیم والا مل جائے, زبان سے نہیں کہتے, رب نواز نہ ہو جائے. میرا مدنی میرا کعبہ بدلنا چاہتے ہو, لیکن علیم بذات صدور, دلوں کے بھید جاننے والا کون ہے؟ تم نماز پڑھ رہے ہو لیکن دل کے اندر اپنا ملک بسا ہوا ہے, بیوی بچے کے خیال آ رہے ہیں, گندے گندے خیالات آ رہے ہیں, کوئی نہ جانے, اللہ تو جانتا ہے. اللہ نے قرآن نازل, قد نرى تقلب وجهك في السماء, فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اللہ نے فرمایا میرا مدنی تحقیق ہم نے دیکھ لیا, صرف دیکھ نہیں جان بھی لیا. دیکھا کیا؟ تیرے سر کا اٹھنا پھر جھکنا. آپ سر بھی اٹھاتے ہو جھکاتے بھی ہو اور دل میں کعبہ مانگتے ہو, وہ کعبہ جو تیرا محبوب ہے. ہم نے تیرے سر کے اٹھنے جھکنے کو دیکھ لیا ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں وہ کعبہ دے رہے ہیں جو تیرا پسندیدہ ہے. اور حاجیو یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ کعبہ اول مسجد اقصی نہیں ہے, کعبہ اول بھی یہی کعبہ ہے, مسجد اقصی تو بنی بعد میں ہے. وہ اول کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہاں حضور نے ابتدا اسلام میں ادھر نمازیں پڑھی ہیں, اس لیے اول کہ ورنہ حقیقت وہ اول نہیں ہے. اس لیے خدا کہتا ہے نا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً, یہاں قبلے کا لفظ ہے, معنی یہ ہے کہ یہ کعبہ پہلے بھی قبلہ تھا, اب بھی قبلہ ہے اور قیامت تک بھی قبلہ ہوگا. اور آگے کیا حکم دیا؟ غور کرو گے, توجہ کرو تو سمجھ, فَوَلِّ وَجْهَكَ. کبھی قرآن خدا کے لیے پڑھا کرو اور قرآن میں غور کیا کرو, قرآن والوں کے پاس بیٹھا کرو, علماء کی خدمت میں جایا کرو, دین والوں کے ساتھ بیٹھا کرو. حالانکہ کعبے کی طرف حکم نماز پڑھنے کا, مجھے بتاؤ سب مسلمانوں کے لیے ہے یا صرف نبی کے لیے ہے؟ ہاں جی, ہاں بولتے رہو نا, پتہ لگے کہ میں زندہ لوگوں میں تقریر کر رہا ہوں. بھائی ہر مسلمان کدھر رخ کرے گا؟ تو حکم سب کے لیے ہے. لیکن شان دیکھیں, اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ سب کے لیے, فرمایا صرف تیرے لیے محمد مصطفیٰ. فَوَلِّ وجہ کا آپ اپنا چہرہ پھیریں, اور جب تیرا چہرہ پھرے گا تو امت کا چہرہ تو خود بخود پھر جائے گا. نہیں سمجھ آئی بات؟ آ رہی ہے بات سمجھ؟ چلو شکر ہے یار کچھ تو سمجھ آیا. ہاں ہاں کیا کریں. اب دیکھیں اسی لیے یاد رکھو کہ کبھی خطاب نبی کو ہوتا ہے اور مراد امت ہوتی ہے, یعنی اللہ بظاہر خطاب نبی کو فرماتے ہیں, یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء, خطاب نبی کو ہے. آگے حکم امت کے لیے ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو. اسی لیے ہے نا حدیث پاک میں حضور نماز پڑھا رہے تھے, آمنہ کا لال نماز پڑھا رہے تھے, نماز کی حالت میں آپ نے جوتا پہنا ہوا تھا لیکن جوتی اتار دی, صحابہ نے جنہوں نے بھی پہنے ہوئے تھے جوتے اتار دیے. جب حضور فارغ ہوئے فرمایا نہیں مخلا تم لوگوں نے جوتے کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ نے اتار دیا تو ہم کیسے پہن سکتے ہیں؟ تو مسئلہ سمجھ لو, جوتے میں نماز بھی جائز ہے, طواف بھی جائز ہے, شرط ہے کہ پاک ہو. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے جانی جبریل آنے پر, میرے پاس تو جبریل آیا, اس نے مجھے کہا کہ آپ کی جوتی میں کچھ لگا ہوا ہے, جوتی اتار دیں. تو معلوم کیا ہوا کہ اگر جوتے میں کچھ لگا ہوا ہو تو پھر نماز. اور آج کل جو جوتے ہیں نا یہ اسپنج کے اور ربڑ کے, یہ تو کم از کم اندر ہر بریتی اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں, اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. اب اگلے قرآن کی رحمت اور قرآن پہ اور اللہ کی عنایت پہ, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اپنے چہرے کو کدھر پھیرو؟ یہی کہا ہے قرآن نے شطر الکعبہ, نہیں قرآن نے کہا ہے کہ شطر الکعبہ دے کعبے کی طرف پھیرو, اللہ نے کعبے کی طرف تو نہیں کہا. اللہ نے فرمایا مسجد الحرام, یہ کتنی بڑی رحمت ہے. اللہ کعبہ کہہ دیتے اور ہماری کوئی مسجد عین کعبے میں نہ ہوتی تو نمازیں ہی نہ ہوتی نا. اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ نے تو یہ کعبہ مانگا ہے, میں نے تیرے لیے سارے مکے کو کعبہ بنا دیا. مسجد الحرام قبلہ ہے, اگر کوئی مسجد الحرام کی طرف رخ کر لے گا نماز ہو جائے گی. اسی لیے ہمارے ملکوں میں جہت کی طرف نماز ہوتی ہے نا, مغرب کی طرف. اب ضروری نہیں کہ ہر مسجد کا محراب کعبے میں ہو, وہی جہد کا. اور مسجد الحرام کس کو کہتے ہیں حاجیو؟ یہ نہ سمجھا کرو یہی مسجد الحرام ہے, بلکہ منا بھی مسجد الحرام ہے, مزدلفہ بھی مسجد الحرام ہے, سارے مکے کے شہر محلے بھی مسجد الحرام ہیں. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس, مشرق پلید ہوتا ہے, فلا یقرب المسجد الحرام, وہ مسجد الحرام کے اندر نہیں آ سکتا, اس کو شمیسی پہ روکا جاتا ہے کہ اس سے آگے کوئی کافر نہیں جا سکتا, وہاں سے حد حرم شروع ہوتی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں تمتو اور قران وہ حاجی کر سکتے ہیں, ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, جن کے بچے مسجد الحرام میں نہ رہتے ہوں. اب مکے والوں کے بچے مسجد الحرام میں رہتے ہیں, مانا سارے مکے میں رہتے ہیں, تو سارا مکہ مسجد الحرام ہے. اس لیے فقہا نے, علماء نے, محدثین نے, اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے, انہوں نے مسئلہ حل کیا. انہوں نے کہا کعبے کے اندر ہو اور کعبہ تیرے سامنے ہے تو ہر بندے کی نظر بھی کعبے میں اور چہرہ بھی کعبے میں اور بدن بھی کعبے میں ہو. اسی لیے یہاں صفیں گول بنائی جاتی ہیں تاکہ ہر آدمی کی توجہ کعبے میں ہو. اگر تم مسجد اگر کعبے سے باہر ہو پھر یہ مسجد بھی قبلہ ہے, اگر اس سے تم باہر ہو تو پھر یہ جہت ہی قبلہ ہے. اس لیے لا لفظ آتا ہے شطر المسجد الحرام. تو اس لیے اب یاد رکھیں کہ تم خوش نسبت خوش قسمت ہو کہ یہ کعبہ اللہ کے نبی نے مانگا ہے. اور اسی طرح سے یاد رکھیں کہ ساتویں آسمان پر بھی کعبہ ہے, اس کا نام بیت المعمور ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ میں جب ساتویں آسمان پہ گیا, ایک بزرگ بیٹھے تھے ایک مکان کے ساتھ پشت لگا کے بیٹھے تھے, آپ کے سینے مبارک تک داڑھی مبارک تھی, اور فرمایا اتنے خوبصورت تھے اتنے خوبصورت تھے بس یوں سمجھ لو کہ میری شکل ان سے ملتی ہے. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون سا گھر ہے, ومن ھذا الرجل, یہ کون ہے؟ ہر مسئلے میں ایک مسئلہ سمجھتے جایا کرو. حضور نے کس سے پوچھا؟ عالم الغیب بھی پوچھتا ہے. ہاں جی, اگر علم غیب ہو تو پھر حضور پوچھتے ہیں؟ اللہ نے کبھی پوچھا ہے کسی سے؟ کیونکہ وہ تو عالم الغیب ہے, وہ کیوں پوچھے؟ تو پوچھنے والے کا معنی یہ ہے کہ اس کو پتا نہیں ہوتا. مسئلہ وہ پوچھتا ہے جو نہیں جانتا ہے, جو جانتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے مسئلہ پوچھے. یہ جو جاہلوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں نا جی, کہ پیر بھی عالم الغیب ہیں اور اولیاء بھی عالم الغیب ہیں اور سب جانی جان ہیں اور ہر ہر چیز جانتے ہیں, یہ کفر و شرک ہے. اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. حضور پاک نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے اور یہ گھر کیا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا حضور یہ گھر جو ہے یہ بیت المعمور ہے, یہ اللہ کا کعبہ ہے. آسمانوں میں زمین میں کعبہ انسانوں کے لیے ہے, آسمانوں میں کعبہ فرشتوں کے لیے ہے, اور اللہ کے 70,000 فرشتہ اس گھر کا طواف کرتا ہے روزانہ, اور جو ایک دفعہ کر لے پھر اس کو قیامت تک بھی باری نہیں ملے گی. تم کتنا خوش نصیب ہو, ہر روز کرو, رات کو کرو دن کو کرو ہر سال کرو. فرمایا من ھذا الرجل, جبریل یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آگے چلیں, ھذا ابوک ابراہیم, تیرا ابا ابراہیم ہے, سلام کریں. اس لیے علماء نے حدیث سمجھی کہ چونکہ ابراہیم اس کعبے کے بنانے والا ہے, اللہ نے آسمانوں پر بھی اپنے کعبے کے ساتھ بٹھا دیا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے سب کن سے پیدا فرمائی ہے. کن کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہی لفظ ہوں, معنی جب ارادہ کیا ہو جا ہو جا بس. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. اللہ نے ساری مخلوق کو کن سے پیدا فرمایا, ایک انسان ہے بشر ہے آدم ہے خلیفہ ہے, جس کو اللہ فرماتی ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اور آدم علیہ السلام کو کہاں بنایا ہے؟ آسمانوں میں. اربع عناصر سے بنایا ہے, یعنی مٹی بھی ہے پانی بھی ہے آگ بھی ہے ہوا بھی ہے جزو اعظم چونکہ مٹی ہے تو اس لیے اللہ نے مٹی کا نام لیا ہے خلقہ من تراب. کہیں فرماتے ہیں خلقتہ من تین اور اللہ پاک نے ملائکہ سے فرمایا انی جائز فی الارض خلیفہ. ملائکہ نے کہا مولا یہ تو فساد کریں گے. اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو کہ آدم کی شان کیا ہے. انی اعلم ما لا تعلمون. اب فرشتے کھڑے ہیں لیکن آگے دیکھو اللہ نے کتنا بڑی عزت دی کتنا بڑا مقام دیا. اللہ نے حکم دیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. میرے بعض بھائی میری اپنی بعض مولوی برادری کہہ دیتی ہے دیکھو جی فرشتوں نے کہا تھا یہ فساد کریں گے خون بہائیں گے تو فرشتوں کو علم غیب تھا تب ہی تو کہا تھا. لیکن یہ ان کی بے وقوفی ہے. اللہ نے سب سے پہلے یہاں جنات کو بھیجا تھا زمین میں تو جنوں نے فساد مچایا تھا اس تجربے کی بنا پہ وہ کہہ رہے تھے. علم غیب نہیں تھا. اب اللہ نے حکم جاری کیا کہ میں نے جب آدم کو پیدا کر دیا اس کو اس کے اعضاء کے مطابق برابر کر دیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ اس لیے قرآن کہتے ہیں نا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اور حکم کیا جاری کیا؟ دوسرا حکم یہ جاری کیا کہ جب میں آدم میں روح پھونک دوں گا پھر سارے ملائکہ تم نے اس کو سجدہ بھی کرنا ہے. نوری سجدہ کر رہے ہیں ایمان سے کہو پھر وہ خاکی افضل ہے یا نوری افضل ہے؟ ہاں جی سجدہ کرنے والا افضل ہوتا ہے یا مسجود افضل ہوتا ہے؟ تم کس کو سجدہ کرتے ہو؟ تو اللہ خالق افضل ہے یا مخلوق افضل ہے؟ کبھی قرآن میں غور تو کیا کرو نا. آدم کو بنایا سنوارا پھر علم دیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے آدم کو اسماء دیے علم دیا اور پھر ملائکہ سے پوچھا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ. ملائکہ نے کیا سبحانک لا علم لنا. نے کہا مولا پاک ہے ہمیں علم نہیں ہے وہی جتنا آپ نے دیا ہے. اب فرشتے کیا کہتے ہیں ہمیں علم ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں کیا لا وہی لا الہ لا دفی کی تلوار چلاؤ. لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے انسان کو اللہ برتری جو دیتے ہیں وہ علم سے دیتے ہیں، علم نہ ہو تو پھر برتری نہیں ہوتی. اب دیکھیں ساری مخلوق نوری بھی ہے، ناری بھی ہے، مائی بھی ہے، سمائی بھی ہے، ارضی بھی ہے، بری بھی ہے، باہری بھی ہے، ان سب سے افضل کون ہے؟ آدم، انسان، بشر. اللہ اکبر. اللہ کے حکم کے فسجد الملائکۃ کلہم مجمعون، اللہ نے فرمایا سب ملائکہ سجدے میں گر گئے، آدم کو سجدہ کیا. الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ، جو آدم کو سجدہ نہیں کیا وہ کون تھا؟ ہاں جی بھائی، حرم میں سچی بات کرو، جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، وہ کون ہے؟ آدم کو سجدہ نہ کرے تو ابلیس ہے، جو خدا کو نہ کریں نماز ہی نہیں پڑھتے، خدا کو بھی سجدہ نہیں کرتے، وہ کیا بلا ہے؟ اور اس نے انکار کر دیا. اللہ فرمائے کال امام منا گنتس جو دلیما امرتک، انہوں نے فرمایا بدبخت تم نے کیوں انکار کیا جب میں نے حکم دیا اسے؟ انہوں نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تو بشر پر اعتراض کرنے والا کون ہے؟ ہاں جی، بشر پر حسد کرنے والا کون ہے؟ تو جو بشر پہ اعتراض کرے، بشر سے نفرت کرے، بشر سے حسد کرے، بشر سے بغض رکھے، وہ تو ابلیس ہے، اس کی ذریت ہے. اب یہاں بھی میری حلوائی پارٹی نے مسئلہ نکال لیا. انہوں نے کہا وہابیو، آدم کو سجدہ جائز ہے تو اولیاء اللہ کو جائز کیوں نہیں؟ وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں نا جھوٹے مسئلے بنانے کے لیے، کہتے ہیں یہ اولیاء بھی تو آدم کی اولاد ہیں، ان کو بھی تو اللہ نے چن لیا ہے، اگر آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے اولیاء اللہ کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب حاجیو ایمان سے کہو، آدم کے سجدے کا اللہ نے حکم دیا تھا یا خود ملائکہ نے سجدہ کیا؟ ہاں جی، اللہ نے وہاں حکم دیا تو سجدہ جائز ہوا، اور ہمیں حکم دیا کہ لا تو سجدو، کسی کو سجدہ. تم بھی ہمیں دکھا دو، اللہ نے حکم دیا ہے قبر پہ سجدہ کرو، مزاروں پہ سجدہ کرو، چوکٹ پہ جا کے سر رگڑو، قبروں پہ جا کے چوبو، تم بھی کوئی آیت پڑھ لو. وہ حکم خداوندی تھا اور وہ فیصلے آسمانوں کے تھے، اس کا زمین سے کیا تعلق ہے؟ اور ابلیس نے آگے کیا کہا؟ کہتا ہے انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ روشن ہے، چمکنے والی ہے، اٹھنے والی ہے، بلند ہونے والی ہے، آگ سے سارا نظام عالم چل رہا ہے، بندے کے اندر گرمی حرارت غریزی ختم ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، مر جاتا ہے. مشینوں میں آگ نہ ہونی چلتی، جہاز نہیں چلتے، بحری جہاز نہیں چلتے، گاڑیاں نہیں چلتی، ساری چیزیں تو آگ سے جل رہی ہیں، تو مٹی ہے. لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ جتنی خوبیاں بیان کر لو، لیکن مٹی اگر آگ پہ ڈال دو تو آگ بجھ جاتی ہے. مٹی آگ پہ ڈال دو تو آگ، تیری قیمت یہی ہے کہ مٹی مارو ختم. اور پھر ایک وقت آئے گا قیامت میں چیخ پڑے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كنت ترابا. اس دن کہے گا ہائے اللہ کاش میں بھی مٹی سے بنا ہوتا تو آج جہنم سے بچ جاتا. زندگی باقی بات باقی. آپ کے سوالات بھی الحمدللہ وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے. آپ درود شریف پڑھیں, اللہ ہمت دے. اگر بیوی اپنے شوہر سے طلاق چاہتی ہے, شوہر نہیں دیتا, بیوی دھوکے سے کسی کاغذ پہ دستخط کرا لے, وہ نہیں ہوتی, طلاق دے گا تو ہوگی نا. نہ ویسے ایسی بیوی کو رکھنے کا کیا فائدہ؟ نہ مجھے بتائیں آپ بھائی, آخر وہ کسی اور کے لیے طلاق لے رہی ہے, دفع کرو, لعنت بھیجو, دو طلاق نکالو گھر سے. اگر شادی سے پہلے بچہ ہو جائے بعد میں شادی ہو, ٹھیک ہے, وہ تو حرام سے, وہ تو زنا سے پیدا ہوا ہے. میں عمرے کے لیے آیا ہوں, میں نے اپنا حج کے لیے آیا ہوں, میری اما زندہ ہے, پہلے اپنا حج کرو پھر ماں کا حج کرو. ایک آدمی کی طبیعت صفا ملوا میں خراب ہو گئی, تیسرے چکر میں اور اس کو اسپتال لے گئے تو اس نے احرام کھل گیا, جب اللہ صحت دے ایک بکری دم دے دو. یہاں قرآن کی بہت بے ادبی ہوتی, اللہ ہدایت دے, دعا مانگو بس, دل کی بات کیا بتانی ہے, جو بے ادبی کرے گا خود مارا جائے گا. بالکل جو گوشت باہر کے ملکوں سے آتے ہیں ان پہ اعتبار کوئی نہیں. ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو ہم حلال کر کے بھیجتے ہیں, لیکن کافروں کا کیا اعتبار ہے؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس ملک کا گوشت, اس ملک کا ذبیحہ کھایا کریں. اگر میں نے دم دینا ہے, ابھی نہ دیں بعد میں دے دیں, کوئی بات نہیں. حج سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. مہدی مکے میں آئیں گے, نام محمد ابن عبداللہ ہوگا, اور وہ بھی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں آئیں گے, بالکل آئیں گے, ہمارا ایمان ہے. اگر ایک شریعت کے مطابق عالم موجود ہے تو کسی داڑھی مونڈے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جب عالم ہے وہ حقدار ہے. فَلْيَأْمُرْكُمْ أَهْلُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ, حضور نے فرمایا امام وہ بنے جو عالم ہو. آپ نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, پڑھتے رہیں, بحثوں میں نہ پڑھیں. امام شافی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں روزانہ ایک ختم کرتے تھے. امام شافی بھی ضدی تھا نعوذ باللہ, بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے. آپ مکے میں آئے 6-7 دن ہو گئے اور آپ کو یہ بھی پتا نہیں کہ مدینے کب جانا ہے. آپ مسافر ہیں, نماز قصر پڑھتے رہے, صدقہ کیسے دیں؟ مسکین ہیں, غریب ہیں, یا جو حرم میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو دے دیں. یہ بھی تو آخر کوئی ہے, تم جھاڑو دو گے؟ یا باہر جو بیچارے سڑکوں میں جھاڑو دے رہے ہیں, مانگتے بھی نہیں, وہ زیادہ مستحق ہے. بیوی اپنے شوہر کے پوچھے بغیر عمرے کا ثواب اپنے ماں باپ کو بخش سکتی؟ بالکل بخش سکتی, عمرہ اس کا ہے, تمہارا, تم ٹھیکیدار ہو اس کے. یہ اب نماز پڑھے تو تیرے حکم سے پڑھے, اس نے عمرہ کیا اپنے ماں باپ کو دیا, اچھی بات ہے. تمہارے ماں باپ نے بنا کے رکھی ہوتی تو ان کو بھی ثواب دے دیتی. دعا میں واسطہ نہیں, سیدھی دعا, ادعونی استجب لکم. ماں باپ کے نام پہ عمرہ ہو سکتا ہے, آٹھواں استلام بھول گیا کوئی بات نہیں، اگر میں قربانی کی ترتیب قائم رکھنا چاہتا ہوں اور میری قربانی ہوگی 11 کو تو احرام میں رہیں گے آپ، پھر آپ کنکری ماریں انتظار کریں، جب قربانی ہو جائے پھر سر منائیں. اگر کوئی طواف میں کندھا نکالنا بھول جائے کوئی جرمانہ نہیں، انشاءاللہ دنیا میں اسلامی نظام بھی ہوگا. اس وقت امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے وقت تو پوری دنیا میں اسلام ہوگا نا، لیکن ہوگا انشاءاللہ. دعا کرو اللہ تمام عالم اسلام میں اسلامی نظام نافذ فرمائے، اور دعا کرو اللہ تمام عالم اسلام کے جتنے اسلامی ملک ہیں ان کو اپنے عذاب سے بچائے، بلد الامین کو قیامت تک محفوظ رکھے، اور پاکستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ سیلاب کے اور ہر قسم کے سماوی اور ارضی عذابوں سے بچائے. کہتے جی کہ پاکستان کے عالم ہیں تقی صاحب، بالکل بہت بڑے عالم ہیں، بالکل وہ الحمدللہ بڑے مجھے ہوئے عالم ہیں، قابل اعتماد. صحابہ کی اولاد، صحابہ کی اولاد تو اب ہے ہی نہیں، جو مکے میں پیدا ہو صحابہ کی اولاد نہیں ہوتا. اگر عورت کو طواف کے 8 چکر لگائے ہیں، صفا مروہ کے 5 چکر لگائے تو کوئی حرج نہیں، طواف ٹھیک ہو گیا، صفا کے 2 چکر جا کے پورے کر دو، شک مٹا لو، پوری مسجد نبوی میں یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں. جب سامنے جاؤ گے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. طواف الوداع کرنے کے بعد اگر موقع مل جائے اور طواف کریں، بالکل 100 طواف کریں، پھر جو آخری طواف ہوگا وہ خود بخود وداع ہو جائے گا. مسجد عائشہ یا جیرانا سے عمرہ کریں بالکل جائز ہے، لیکن مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کریں. اگر ایک آدمی نے ریاض سے آ کر حج تمتع کرنا ہے اور حج کی بکری دینے کی طاقت نہیں ہے تو وہ 3 روزے پہلے رکھ لے، یکم 2-3، اور 7 روزے حج کے بعد رکھ لے. غیر مسلم جو ہیں، ہندو ہیں سکھ ہیں، ان کو آب زمزم اور کھجور مجینے کی کھجور بالکل دے سکتے ہیں. تو یہ ابو جہل وغیرہ زمزم نہیں پیتے تھے، کیا پیتے تھے؟ مدینے کے کافر کھجوریں نہیں کھاتے تھے. مسجد نبوی کی نیت کریں تو سب سے بہتر ہے. مسجد مزدلفہ میں دونوں نمازیں جمع کرنی ہیں، مغرب بھی اور عشاء بھی، جب بھی پہنچے پہلے مغرب پڑھیں پھر عشاء پڑھیں، تکبیر 2 اور اذان 1. اگر طواف نیچے کریں جتنا کعبے کے قریب ہو زیادہ ثواب ہوتا ہے، لیکن مجبوری ہے تو اوپر بھی جائز ہے. طواف زیارت کرنے کے لیے جب آئیں گے تو یہ نیت ہو، بالکل نیت ہوگی کہ یہ حج کا طواف زیارت ہے، طواف افاضہ ہے. میں نے عمرے کا طواف کر لیا لیکن وقت مکروہ ہونے کی وجہ سے 2 رکعت بھی پڑھی، بعد میں پڑھنے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر ہوٹل میں امام کی آواز آتی ہے لیکن صفیں آپس میں نہیں ملتی یا اگلی صف نظر نہیں آتی تو نماز نہیں ہوگی. امام کی آواز تو ٹی وی کھول لو تمہارے ملک میں بھی آ جائے گی. احرام کی حالت میں دھوپ کی عینک لگانا بالکل جائز ہے، چھتری پکڑنا بالکل جائز ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. خلاص Gracias.